semakin tele. Rang yaro ke sang anjani khushiyon mein dhale. Chal jile ye pal masti mein aasma ke tale. Rang yaro ke sang anjani khushiyon mein dhale. सब कुछ पा गए हैं हर एक लम्हा फुर्सत लगे